Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa, sempre en Galicia, no 104.6 da FM, con todos vostedes dúas oriñas de radio, para entretervos, para pasalo ben, recibir noticias de Galicia, algunha entrevista moi interesante que xa temos preparada e concertada. Damos ya benvida ao noso técnico, que gracias a él, Kiko Belinchón, sai isto ao aire, o meu compañero de sempre, Armando Fernández, aquí ao meu carón. Moi boas tardes. Muy buenas tardes, Xulio, Kiko, como no, toda audiencia y todos aquellos que nos siguen pues a través do Facebook, que ya tenemos a Xosé Lamela y viéndonos como ahí desde la baixa línea. Claro. Que espero que estén buen tiempo por allí, que dejara de llover un poquillo, ese vento, toda esta marea que ven vindo estos últimos días. Bueno, queridos entes, para poder encetar este programa, para poder conectar de seguida con Galicia, vamos a escoitar unha peza de música dunha grande artista galega, que é María Doceo. Imos alá. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas molladas de tanto como choveu. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas de tanto como choveu. La, la, la, la, la liña, porque en el morro quiero mirarme nas meniñas dos teus olhos. No me deixes, ten compaixón de mí. Sem ti não posso, sem ti não posso viver. Esta música dá xeito para poder falar cunha persoa que está ali pertiño da raya, non? Sí. É como... É con esta voz tan melosa como ten Mario Doceu, máis aínda. Pois veña, vamos a saudar precisamente ao noso correspondente Xosé Lamela. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio, Armando, que vos estou vendo, efectivamente. ¿Eh? Gracias. Benvido, benvido. Bueno, xa sabes, para nos é un gran placer estar contigo, que nos contes cousas. Aparte de que nos presentes a convides a persoas, persoeiros importantes da nosa cultura en Galicia, non? Efectivamente. Bueno, climatológicamente estamos un día espléndido, primaveral, de maravilla, de tempo, non? Uh-huh. Como personaxe, pois, e desde lo mismo, non? Sí. Uh-huh. Vamos falar precisamente con unha persona que podemos decir, bueno, que fixo estudios de Ingeniería Técnica na Universidade Laboral de Xinxón, na Escola de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo, onde eu tamén estuve, non? O sea que sí, coincidín uns anos, cuantos anos antes que él, non? Uh-huh. Pero podemos presentar de outra maneira, dicindo que de Celanova do povo dos poetas, non, que se dice, uh-huh, onde aí existiron Curros Enríquez, Emilio Ferreiro, Xosé Luis Méndez Ferrín, todavía vigente, escritores como Xosé Benito Reza, uh-huh, Antonio Piñeiro Feijó, que do cual vamos a falar hoxe, non? Vale, e outro largo, etcétera, de personaxes como Xosé Pepe Vela, Castor Hélices, Lola González, Valdo Ramos, etcétera. Vamos a saudar entonces, a ver si está a outro lado do fío telefónico. Bueno, pois, darlle as gracias por atendernos tan amablemente. Moi boas tardes, Antonio. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos, xa te digo. Nada, don Xosé, encantado. Don Xosé Lamela fixa a presentación máis ben técnica, pero que o que sí é certo é que nos coñecémolo non somente por a súa traxectoria, sino tamén por a participación que ten asidua nos medios de comunicación, concretamente, sí, na rexión, non? Sí, teño unha columna día sí e día non. Que a veces é un suplicio. Bueno, pero bueno. Muy boas tardes e benvido. Igualmente. Teño que decir que eu acabo de cruzar a raya. O Pepe está na raya, pero eu acabo de cruzarla porque veño de comer de Chávez. O sea, ah, que, hombre. Estou agora en entrada de Xinzo de Limia. Muy estupendo. Pois pues, eu xa crucé a raya, sabes, porque fui a comer a Portugal, pero isto facémoslo cada día, como se dixéramos que temos a raya entre as pernas, non? Que sí, sí, señor. Para non ser normal, pero para moitísima xente, para milleiros de persoas non é habitual sí, poder decir eso, pois vou cambio de país, que aquí non é cambiar de país, ni moito menos, non? Sí, no. Pero cruzas unha raya, que non deixas unha raya ficticia, pois vas a cantar, volves con toda a normalidade, uh-huh, do mundo, non? Non é habitual para toda a xente do centro da península, non? Esa normalidade tamén na Galicia interior tampouco se considera moi axeitada. Parece ser que non teñen o apego o arrimo o aprezo desa situación xeográfica veciña, non? Home, de Ourense para arriba, de Ponte Pontevedra para arriba, digamos, non é tan habitual como de Ourense. De Ourense digo as cidades, é, sí, sí, sí, sí, como, sí. Como de Ourense ou Pontevedra para baixo. Uh-huh. É certo que cada vez normalízase afortunadamente máis, non? Claro. Pero a veces alguna xente da Coruña ou do norte de Lugo, sí, fala desta cercanía que temos nós, os, sí, sí, os raianos, non? Sí, os raianos, sí, que di Méndez Ferrín, e non lle sona algo cotián, non? No. Sí, sí. Sí, sí, nos, sí, nos temos estás a fronteira máis antiga de Europa, dícese, non? Uh-huh. Pero creo que é a fronteira máis inexistente de Europa, desde sempre, non? Porque isto, non sei, unha raia, os trazos foron sempre artificiales, non? E que eran fechas compartidas entre portugueses e españoles, tanto en ganaderías como os frutos do monte de cualquier tipo, como todo isto, era unha coparticipación e unha idéntica cultura, un idéntico idioma. Eu creo que os arraianos de aquí da Raia Seca somos un pouco dunha república especial que comparte os dous países, non? Sin duda, sin duda. Sí, sí, sí. E isto, pois, lévanos, por exemplo, a ser uns auténticos defensores de Iquidonoso de unha forma brutal, non? E incluso da proximidade con Portugal. Eu non sei se en Celanova pasa exactamente o mesmo, pero eu creo que estaban nos máis de espaldas a Galicia que a Portugal. Sí, a veces convives máis con lugares nos, a ti pasaxe tamén, non? Pero eu vou xantar con máis frecuencia a Castro Leboreiro, poño por caso ca Xinzo, onde estou, está máis perto, non? Mm-hmm. O millón, sí, non? Está máis perto de Celanova Xinzo ca Castro Leboreiro, non? É certo, esa convivencia é tradicional. Además, os portugueses saben captarnos perfectamente a través dos paladares, xa que falas de gastronomía. Sí. O de Castro Leboreiro, xa ves, entre os cabritos e os bacalaos a broa, xa me dirás. Ose xantei unha vitela exquisita que ali non se pode dicir, pero non sí que podemos dicir aquí, pero estaba magnífica, magnífica, en Chávez, nun restaurante... Chávez. Nada, nun restaurante de xantar do día, non? Es decir, uh-huh. non nada, uh-huh. ninguna estrela Michelin, ni moito menos, non? Uh-huh. Que, bueno, realmente onde se come a boa comida en nos restaurantes como o Vicente Diego. ¿Eh? Sí, xantar un plato e acabou. Que en Galicia temos unha, digamos, unha influencia gastronómica e un nivel altísimo, non? Eu estou aquí con un artículo, chico, que publicaste foi algún tempo, ¿no?, sobre a cociña de Celanova da Baixa Limia, que está nombrando Lusitano, encabezando, sí, porque eu creo que é un monumento tamén da gastronomía. Sí, que sí. Bueno, que xa leva o nome do Lusitano, forma parte da historia, porque realmente o avó do Javier era de Portugal. Era de portugués. Sí, claro, un patriarca, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Despois pasas a Torre de Vilanova dos Infantes. Sí, sí, neste momento estemos lo pechado, pero bueno, a ver se damos, sí, a ver. Sí, pero habrá máis pechado, sí, habrá máis pechado, porque che va a falar a continuación da residora de Entrastes, que tiña a súa estrela. Tamén, ese tuvo unha estrela. Ese morreu de éxito, ves? Vaya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Ese non deu superado a responsabilidade da estrela Michelin. Ajá. Vaya. Bueno, realmente un paseo aquí por a Baixa Limia significa a añadir a todos os valores paisaxísticos, naturales, todo o que se pode aportar, pois ese capital gastronómico que realmente fai que isto sea merecedor de moitos máis visitantes, ¿eh? ¿Verdad que sí? Pois sí, é certo, sí. A veces doi decilo, non? Pero somos os grandes descoñecidos. É certo que tamén está todo por facer, co cual o campo está moi aberto, non? Pero eu fago moitas veces sin desmerecer, Dios me libre, a Ribeira Sacra, ni moito menos, pero fago moitas veces a comparativa e digo sempre que o conxunto, o que significa cultural e monumentalmente Celanova xunto co atractivo natural de toda a Serra do Xurés, Leboreiro, co atractivo ese de dar un paso, estar en Portugal e dar outro paso para atrás, estar en Ourense, estar en Galicia, non lle desmerece absolutamente para nada a todo o que significa, digamos, a Ribeira Sacra, pero evidentemente que hai que facer un esforzo divulgador e un esforzo de recuperación de alguna maneira da actividade económica, non? Que bueno, estamos demográficamente como estamos e eso precisa un gran esforzo que non poden facer solamente os concellos, non? As cámaras, claro. As cámaras municipais. Claro. Este é un problema moi moi moi arraigado que temos aquí, un pouco de abandono desde as autoridades, das altas autoridades, non dos concellos que fan o que poden, non? Uh-huh. Sí, os concellos fan o que poden, pero os concellos eu quero falar de, o sea, propóñome decir algo sobre Talanova, porque isto non ante ali realmente é un privilexio non explotado debidamente, non? Porque ten todo, non? A parte disso que comentamos antes, a cuna de unha cantidad enorme de xente, de poetas, de grandes persoeiros das letras, da cultura, non? Pois ten, pois, todos esos elementos vitales para facer grandes. Somos tenido Talanova, protagonista de toda a repoblación de todas estas comarcas, non? Sí. Temos aí con o San Rosendo, con orixen portugués tamén, do San Tirso, aunque os de aquí de Cela, da Cela non está moi de acordo, eh? ¿Eh? ¿Con? Os da Cela, os da Cela. Ai, os da Cela, no? Sí. Bueno, pero os libros din o que din, no? Pues, o sea, a historia hai os románticos, sí. Sí, sí. Pero bueno, a historia é a historia como é. É certo que estamos falando unha historia de aí mil anos, pero bueno, sí. Os documentos, pero conoceme que é moi bonito, non? Iso de o da Cela de Lobios, que queda como moi bonito, non? Sí, sí, é unha historia, uh-huh. Bueno, é bo que o reivindique, non? Que eso quere decir que o persoeiro deixou pegada no tempo, pero gustaríame decir ao fío do que falabas tú, non? Do tema da fronteira máis antiga de Europa, o día anterior, o día 28 de febreiro, o día 1 de marzo, cando se celebra en Talanova o a festividade de San Rosendo, día festivo, non? Mm. Non solemos facer algunhas actividades culturais, organizamos un concerto didáctico de órgano, coincidiu nun momento, é dicir, un grupo de xente dunha agencia de viaxes de Lisboa que estaban facendo precisamente un viaxe polo norte, é dicir, estaban dormindo en Valencia do Miño, e un dos itinerarios traíaos precisamente a Celanova, por a relación do mosteiro de Celanova cunha raíña, cunha condesa británica que casou co rei de Portugal, a dona Filipa de Lancaster, ¿no? Uh-huh. Coincidimos un grupo de 30 personas que viñan de Lisboa e outro grupo que viñan de Lugo, amigos da Asociación de Amigos de Valle Inclán, uh-huh. Que viñan de Lugo e ese sí quedaron en Celanova. Amigo que me demostrou eso, non só eso, é dicir que afortunadamente estamos tendo visitas por contacto directo con agencias de viaxes, que podemos aspirar a vender turismo cultural a calquer lugar de Europa, decir, non temos por que desmerecerlle ou envexar a ninguén, non? Porque temos patrimonio suficiente, de suficiente calidade, temos historia suficiente que nos avala o suficiente para poder ser ambiciosos na proposta, oferta, na venta turística, na oferta, non só de Celanova. Eu cando falo de Celanova é da Baixa Limia en un conxunto, sí. Para min é un territorio, e que hai que vender, e isto falaba no outro artigo tamén, falabas fai uns días do tema da casuista particular deses inevitables localismos de que dependen todos os pueblos ten un castro, unha igreja, un museo etnográfico, sí. Unha gastronomía, unha naturaleza, e venderlos individualmente, había que sumar, non? Todo, sí, claro, sí, sí, claro. Sí, bueno, no exemplo da Ribeira Sacra está, é dicir, un turista que veña a Galicia, veña a Ribeira Sacra, dá o mismo concello, si o concello é Parada de Sil, que forma parte de Ourense, si é Quiroga, que é da provincia de Lugo, eles, é dicir, ven a Ribeira Sacra como conxunto, non? Claro, e nós temos que aprender a vender Celanova e Baixa Limia, digamos, non? yo o Leboreiro como un único conxunto turístico, non? Claro. Que un destino, además, con dous países, que é un lema que tuvo, un lema moi afortunado que puxo en marcha en algún momento a Secretaría General de Turismo da Xunta de Galicia, que, sin embargo, eu creo que non nos souberon explotar, non? Que mantén toda a vixencia, é dicir, é posible traer a unha persoa a un destino turístico realmente que este en dous países que no fondo son o mismo. Sí. Sí, e a mensaxe tamén ten moito que ver precisamente coa cultura, non? Pedra, poesía, Celanova. Digamos que, sí. que hai moitísimas cousas que unen precisamente para poder achegarse e comprobar que a cultura aínda está viva aí. Por exemplo, falabas hai un tempo, ou polo menos vin nunha publicación recente, que a Xunta de Galicia e algúns concellos están preparando ese aniversario da xeración NOS para o ano 2020. Tamén Celanova aporta moitas cousas con respecto a eso. Sí, eu estou na comisión de traballo, non? Que tuvemos unha reunión esta mesma semana no Centro Cultural, sí, estáse facendo unha que antesala 2021 do Xacobeo, non? Claro, é unha casualidade, pero bueno, unha afortunada casualidade. Exactamente. Sí, é un dos proxectos principales que se queren facer, poñer en marcha con ese motivo, é facer un gran congreso sobre a cultura galega, pero non sobre a cultura galega mirando cara ao pasado, non, sino tomando como referencia todo o que significou aquela fervenza hacia o futuro, a xeración NOS, é dicir, a partir de ahora, é dicir, como se debe xestionar a cultura galega no ámbito no que nos movemos neste momento, da globalidade, das tecnologías, da información que están aí, como podemos manter, non, a nosa identidade como povo, mantela de cara ao futuro fronte a ese reto de globalidade que están aí, non, que son máis evidentes. Sí, eu creo que hai propostas tremendamente interesantes, que falabas tú tamén fai un tempo de o consumidor potencial, que é moi diverso, cada un, donde falabas da Estebaisqueira, a fervenza da fecha, aquí no Rosa Rosarés, a Vica de Trives, a oferta gastronómica, a cerámica de Minedaga, o Atreido de Laza, o Castro de San Cibrán de Las, está o pobre abandonado, está durmindo o sono do xusto, desgraciadamente, o sono do xusto. Eu creo no turismo, eu creo que o turismo cultural pode ser unha fonte de financiación do noso futuro, non? Igual que ten que ser a recuperación lógicamente non da agricultura tradicional, pero sí a recuperación do campo e do monte, para que o medio rural non esmoreza definitivamente. Sí, porque está hasta nunha etapa, pois, digamos, alarmantemente preocupante de extinción, sí, casi, non? Todo o mundo rural, o mundo a supervivencia das poboacións líquida de todas estas comarcas de interior, non? Sí, é un mal que está sufrindo toda a España interior, non? Pois cada un sufrimos o que temos máis a mão, non? Sei, como cando ten un familiar doente, lógicamente sufrió especialmente, pero o mal é evidente que está en toda a España interior, non? Non solamente en Galicia tampouco, non? Realmente ese debe ser un proxecto transversal e de futuro que teñen que analizar, porque sin xente non hai país, eso é evidente, non? Non podemos pretender converter Galicia nun gran parque natural, digamos, con seis focos de poboación ao redor das cinco ou seis grandes localidades, non? É un sinsentido en si mesmo, non? Sí, non é sentido. Todas esas núcleos urbanos que había antes, pues están con tendencia a extinción total, ¿no? O sea, por ejemplo, Lobio, 72 núcleos había, y esto, pues, digamos, la fecha de caducidad está marcada para dentro de años aquí, que no va a quedar prácticamente nada. Sí, pero eu a veces digo, teño escrito tamén en máis dunha columna, ou escribí 3 columnas a semana, ou como anos son moitas, entón dá para escribir sobre moitas cousas, sobre moitos temas diversos, ¿no? Pero eu teño escrito o que está todo inventado, é dicir, na época dos reis católicos xa se falaba da repoboación, e houve galegos que foron repoboar Andalucía, e sí. Estaban de terrenos, sí. A xente foi vivir para ali. Está claro que non hai unha solución máxica, nin se vai ao tema da despoboación, do envellecemento da poboación, non se vai a solucionar con ninguén 10 anos, non? Sí, sí. Precisa dun esforzo continuado. Pero é dicir, as solucións están inventadas, sí. Hai comisións, tú empeza a reducir impostos, a deixar generar actividade. Es decir, si alguien quiere poner un restaurante, lógicamente tengo que poner cos cánones actuales. Sí. Pero si alguien vende fuera y quiere montar un restaurante en Telanova y empezamos a hacer, ponerle problemas para poder abrir a puerta, a gente va ahí. Es decir, facilítale eso, facilítale la situación, las tasas, los impuestos. Un non virá, dous non virán, o terceiro seguro que ven. A partir do terceiro haberá quen dirá, pues sí que se pode vivir aquí desto, claro, tranquilo, claro. Con todo. É paradóxico que donde máis calidad de vida hai, sí, que sí. No medio rural, sí. É o que se está abandonando, ¿no? Sí, e onde menos calidad de vida hai, onde se respira esa boina gris que se ve sobre Madrid cada 2x3, que teñen que empezar a parar os coches, que non sei que, é onde vive... donde vive a xente. Isto é cíclico, entón en algún momento sí. Seguro que haberá o retorno, ¿no? Sí. Pero bueno, a situación é que ten que facer o posible para que se cambie a tendencia, ¿no? Claro. Eu creo que isto estamos nas zonas rurales, ou se observa os veciños de aquí ao lado, es cos que viven jordido en todo mundo. Sí. Claro que sí. Que duda, é cuestión de colocar o eses 4 ou 5 digamos puntos de observación para calcular, non, como é o nivel de vida, evidentemente superámoslos todos, non? Claro. Falta lógicamente falta actividade económica, actividade laboral. Sí. Ahí está clave, porque nós temos os potenciales de todos tipos, tanto históricos, culturales, de todo. Temos divulgadores culturales, neste momento estamos falando nada menos como Antonio Pérez Feijóo, que un dos divulgadores máis importantes. Temos nos cariño mutuamente. Vale. Eu sí, porque además, a generación además, non? Porque sí, sí. Sí, hai moitos anos. Impresionante, sí. De verdad. Porque tocas todas as teclas, todas. Sí. Aparte da región, eu recordo cuando estabas como director da edición de la revista Aurea. La revista Aurea. Foi un proxecto moi bonito que morreu por culpa da crise, ¿no? Como tantas cousas. Claro. Morreu de éxito, ¿no? Porque realmente... No. Foi, evidentemente, era unha revista que era un convenio da región con Caixa Nova daquela, e non era a banca, e cando houve todo o proceso de transformación das caixas de aforro e tal, bueno, pois tamén lle tocou a Aurea, non? Moita xente sigue modicindo que... Pero participantes en todos os proxectos que houve tanto de literarios como de cualquier tipo cultural que se deron aquí, eu creo que participantes en todos. Bueno, porque vamos cumplindo anos entón ao final a veces digo que estás te me chamado familiar para algún amigo, pero estou en media dúcia de fundacións, es decir, que parece que son pero bueno, ao final tamén é certo que si non nos implicamos nós, todo o que temos falado anteriormente non tería sentido, es decir, claro. Podemos defender ese discurso porque ao final cando toca mollamos os pés, ¿no? Sí, para colaborar no que movamente se pode, ¿no? Una fundación Curros Enríquez, Ajá. Na calle Corre Enrique, da calle Sol dos Poetas, non? Na calle Corre Enrique, sí, 37, sí, non? Sí, que é un monumento da cultura. Ese é a miña, digamos, a miña esperanza e a miña desesperanza, porque dá moito trabalho manter unha fundación aberta. Sí. Con, neste momento temos dúas persoas contratadas fixas, non? Pero chegamos a ter en algún momento sete, non? Que, carai. Para unha fundación, para unha fundación cultural era un reto. Bueno, a verdade é que está funcionando muy bien, estamos siendo de alguna manera un paradigma de funcionamiento para otras fundaciones y eso eso satisface mucho, ¿no? Cuando te ves apurado tanto por la falta de tiempo como por la falta de, en muchos casos, apoyos o de que no entendan los proyectos que planteas, claro. Bueno, reconforta saber que bueno, que día a día está aí, que somos un referente. Hai inquedanza tamén nos colexios, na escola, por exemplo, no instituto de con respecto a esa. Sí. Temos moita colaboración, participación moi cercana, sí. A xente nova, sí, no, dase conta de que teñen un bueno, teñen algo que paga a pena telo aí precisamente, ¿no? en Sí, non só a xente nova, sino o propio povo de Celanova, porque o ve, non orgullécese. Nestes momentos, entre o mes de ahora, ¿no?, a finales deste mes, o mes de xuño, cando remata o curso, que é cando os colexios de toda Galicia, os institutos, os centros escolares de toda Galicia organizan as actividades extraescolares fora, andamos nunha media de 1.600, 1.700 alumnos que veñen nese tempo. Entonces, o día sí e día non, Celanova está chea de 40, sin un autobús, dous autobuses, non? Claro. Que veñen por Celanova, que é a verdade que dá gusto velos correndo ali polo claustro barroco, coñecendo o noso patrimonio. Esos son turistas do futuro, moitas veces decimos, porque de alguma maneira estamos como a que ensementa, non? As patacas hasta que despois claro, crecer as pode sacar. Xa temos tido experiencias dese tipo de encontrarnos con alguna parella, non? Algún matrimonio con nenos pequenos, decirnos que viñeron que veñen a Celanova porque o rapaz, temos que ir a Celanova, que hai unha iglesia moi bonita e hai unha casa dos poetas e tal. Sí. Os nenos están traendo en moitos casos os pais a ese sitio. Por eso dice o refrán: Celanova, xente nova e xente de fora. Sí. Moi ben. É ser. Xosé, tantos temas teríamos que tocar tratar con Antonio, pero o que pasa é que o tempo na radio vaisenos moi rapidamente. Tendremos ocasións diversas, sí, ¿no? Claro, pero non queremos tampouco incomodalo demasiado, porque fixémolo parar para nesa súa viaxe. Para mí é un placer, como vede, apasionome moito falando, porque creo neso, ¿no? Entonces, creo na palabra. Para mí é un placer falar con vos, chamaime cando que irá. Para nós é unha satisfacción e ademais é unha honra telo precisamente na nosa radio. Ademais que os nosos ointes están aí precisamente a falar, e a dicir que algún igual é de Celanova, así que tamén é de Suiza, hai algún tamén. Hombre, desde Suiza. Digo que estén por aí ou que estén bueno, en Cataluña, sí, pero que son de Celanova, así. Celanova, Baixa Limia, ou Ourense, non? Sí. O que lle está a falar agora herdeiro, ou polo menos descendente dunha avoa que chamaban a Marquesa de Covelas, que a miña avoa era de Covelas, de Ramirás, sí. Entón eres veciño, xa. Sí, sempre. Meu tío avó traballou aí no Castromao. Intentando axudar a que ese castro pois tivera unha certa participación. Unha certa visión, non? Sí. Bueno, estaba nun sitio de privilegiado, estamos con un personaje privilegiado que claro que, era que teníamos máis comunicacións aquí porque é necesario, non? Claro que sí. Vale, pois buscaremos outro momento para poder manter outra conversa, entrevista así un poquinho máis máis extensa, non? Sí. Cando que irades, cando que irades. Bueno, pois agradecémoslle moitísimo, Antonio. Moi ben, a vos, a vos. Bueno, hasta outra ocasión, Xosé, a vindeira semana voltaremos. Pois, primeiro xa falaremos da próxima semana porque teño un cabo de ano moi personal e moi íntimo, moi eso sempre é disculpable. Sí, claro. Claro que sí. Vale, bueno, pues, de todas maneras, unha aperta grande, pasar unha semana tarde. Un aperta a todos. Graciñas. Igualmente, unha aperta a Xosé. Despedímonos con unha música especial. Esa música vai a dar... Pues, vai a dar que falar, non? Sí. Leva nada menos que 19.000 escoitas. Puxose o día 7, comenzou o día 7 a poñerse en marcha. Estábamos, xa vai logo en case 20.000. Os seus autores... que non son autores, son autoras, son de vacas. Intentaremos despois falar con elas. Aí vai esta peza. Nunha alborada de abril, por eso me chama Rosa, máis a do triste sorrir, con espiñas para todos, sin ninguna para ti. Rexurdimente, sí. Rexurdimente, tra-tra. Pondal. Rexurdimente, follas novas, resurdimente, pondal, pondal, pondal, pondal. Resurdimente, des que te quixen ingrato, todo acabou para mí. Queras ti para min todo, miña gloria meu vivir. De que pois te queixas, Mauro, de que pois te queixas de mira, cando sabes que morrera por te contemplar feliz. Resurdimente, así. Resurdimente, tra-tra. Pondal, pondal, pondal, guía. Resurdimente, follas novas. Resurdimente, arroz. Resurdimente, pondal, pondal, pondal, pondal. Resurdimente, duro cravo me trabaches con ese teu maldecir, con ese teu pedir todo lo que no sé que quer de mí. Pois niche canto da repudeu, avariciosa de ti. O meu corazón mando pra o abrir.